Книга Іова, розділ 42. І відповів Іов Господові і мовив: «Знаю, що ти все можеш. Усе, що задумаєш, зробити спроможен. Хто ж такий, що затемнює задум невіданням? Тому я говорив про те, чого не розумію, про чуда мені незбагненні, що їх не знаю. Почуй мене, я буду говорити. Питатиму тебе, навчай мене. Я чув лиш те, що говорилося про тебе, але тепер на власні очі тебе виджу. Тому смиряюся і каюсь у поросі та в попелі». Промовивши ці слова до Іова, Господь сказав до Еліфаза з Теману: «Запалав я гнівом проти тебе і проти обох твоїх друзів, бо вони не говорили про мене по правді, як мій слуга Іов. Оце ж візьміть із собою 7 бичків та 7 баранів, та йдіть до мого слуги Іова і принесіть за себе все палення. І нехай Іов, слуга мій, помолиться за вас. І я зглянуся на нього і не заподію вам нічого прикрого за те, що ви не говорили про мене по правді, як мій слуга Іов». Отож Еліфаз із Теману, Білдад з Шуаху і Цофар з Наамату пішли і вчинили, як сказав їм Господь. І зглянувся Господь над Іовом. Господь повернув Іові його становище, бо Іов заступався за своїх друзів. Господь збільшив усе, що було в Іова, удвоє. Тоді прийшли до нього усі його брати, усі його сестри і усі його давні знайомі, і їли хліб з ним у його хаті, розважаючи його та втішаючи його в усьому тому нещасті, що на нього зіслав був Господь. Кожен подарував йому дуката, кожен золоту каблучку. І благословив Господь нове становище Іова більш, ніж старе, і було в нього 14 тисяч овець, 6 тисяч верблюдів, 1000 пар волів і 1000 ослиць. І народились у нього 7 синів і 3 дочки. Одну назвав він Голубка, другу – Пахуча квітка, а третю – Рожок на помаду. Не було у всій країні таких вродливих жінок, як Іові дочки, і дав їм батько спадщину між їхніми братами. Жив Іов після цього ще 140 років і бачив своїх дітей і дітей своїх дітей аж до 4-го покоління. І вмер Іов старим, нажившися на світі.